حدیث 869 به حدیث دیگه مدیار بتن برکت و مدینه گلد. عن انس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال اللهم اجعل بالمدینه، یعنی یا ربی تبدان مدینه بعفی ما جعلت بمکه من البرکه. دقات شوی برکتا تدان و یمکه، یعنی کانه چند برکت المکه هیا دو جاره هندی و برکت بخمدینه.